для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе адзін з найбуйнейшых твораў эпохі рамантызму, эпічную паэму вялікага паэта Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Поўная назва твора – «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве», шляхецкая гісторыя з 1811 і 1812 гадоў у 12 кнігах вершамы. Паэма уяўляе сабой шырокую эпічную карціну, якая спалучае бытавую, ваенную, любоўную і патрыятычную лініі. Маляўнічы вобраз шляхты створаны ў ёй поўны гумару і ў той жа час настальгіі. Мы прапануем вашай увазе урыўкі з паэмы «Пан Тадэвуш», пераклад Язэпа Сямяжона, у выкананні заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Іллі Кургана. Слухайце першыя старонкі твора. Літва, бацькоўскі край, ты як здароўе тое, не цэнім маючы, а страцім залатое. Шкада, як і красы твае, мой родны краю, тугою па табе тут вобраз твой ствараю. О, ты заступніца прачыстая над намі, чый цудатворны лік у Чанстахове ў храме, і ў вострай браме свеціцца пры набажэнстве, і ў навагрудку замкавым. Як мне ў маленстве жыццё вернула ты, з'явіўшы цуд нябесны, сынок на свет зірну, і маці стогн балесны спыніла, модлы ўзносячы праз слёзы Богу, а ён, які тады к святынь тваіх парогу, гатовы ісці, каб дзякаваць за ўратаванне. Так і цяпер вярні ты нас усіх з выгнання. З'яві свой цуд, каб зноў сустрэцца з родным краем. Дазволь душы маёй, ахопленай адчаем, пераляцець туды, дзе поясам блакіту над Нёманам лясныя ўзгоркі апавіты, дзе прозеленню жыта ў полі серабрыцца і залаціцца поўным коласам пшаніца, дзе ў ярыне свірэпа россыпам бурштыну на ўзмешках дзяцельнік румянамі дзяўчыны, а ў прокідку ў палетках быццам вартаўнічкі стаяць і ціха шэпчуцца і грушы дзічкі. Калісь між тых палёў пры рэццы на пагорку сярод бярэзніку за плотам панадворка стаяў драўляны панскі дом, і з зеляніны свяціўся, як сувой кужэльныя тканіны, тынкоўкай белых сцен над дыванамі поля. Ад непагод затулены сцяной таполю, ён невялікі быў, але не занядбаны. І ўсе халодныя будынкі там у пана заможнасць сведчылі. Гумно яго ў накладку такую пад застрэшкам не змяшчала ў жатку, аж тры тарпы снапоў наводшыбе стаялі. Відно было, што там палі не пуставалі і плён прыносілі. Калі лічыць па бабках, а іх на ржэўніку, як войска ў жоўтых шапках ці ў небе зорак, па плугах і конскіх парах, на ворыве ў пару лушчэння на папарах, па тым, як чарназём у палявым угоддзі апрацаван нібы пад грады ў агародзе, то скажаш, двор заможны ў пана ў Сапліцове, і госці прывітаць заўжды на пагатове. Ды вось і госць. Сюды на брыцы параконнай паніч завітвае, на сцежцы падаконнай спыніўся, позіркам акінуў двор, служанак нідзе і повіду няма, узбег на ганак. Здарожаныя ж коні не стаяць тым часам, скубуць траву з-пад ног ля брамы самапасам. каб дзе душа жывая, дзверы на зашчэпцы, замок, як бачым, тут трымаецца на шчэпцы. Прыезджы засаўку шпянёк з прабоя выняў, больш не шукаў ужо ні слух, ні ахмістрыні, убег у дом. Напэўна ж, прывітаць быў рады ў ім кожны кут ва ўсіх пакоях анфілады. Ён 10 год цярпеў тугу і сум разлукі ў далёкім горадзе, дзе поўны курс навукі закончыў сёлета і дачакаў хлапчына звароту. Вось ён, даўні быт перад вачыма. Пакоі, зал сталовая і галерэя. Всё тое ж самае, але і ўсё старэе. Вунь крэсла, за якім у хованкі бывала гуляў ён хлопчыкам, як некалі стаяла, стаіць старая мэбля, стол і шыфаньеры, але з гадамі ўсё паменшала ў памеры. Шпалеры сцен пабляклі, трэшчыны ў багеце ў знаёмым да драбніц касцюшкавым партрэце. Герой прыціснуў меч к чамарцы, вочы ў гору. Такі ён быў калісь пры алтары сабора, дзе прысягаў 3 дэспатаў прагнаць з краіны, альбо іх выганю мячом, альбо загіну, упаўшы на свой меч. З ім побач у тым радзе партрэт Рэйтана. Сум і роспач у паглядзе за лёс зняволенага краю, нож трымае лязом пад сэрца, як дэталь, і не нямае Федон Платона і жыццё Катона. Гэта сімволіка, што тут трагедыі прыкмета. Вуні ясінскі прыгажун пры поўнай зброі, а побач Корсак, верны сябра. 2 героі ў акопах Прагі шаблямі сякуць умела па маскалях, што пруці пруць асатанела па грудах трупаў праз пажарышча ў прадмесці. І вы, куранты, тут, на тым жа самым месцы. Ён шмаргануў шнурок, і ў зал, як з-пад падмурка, увайшла нібы пад марш дамброўскага мазурка. Абшнарыў дом увесь, дзіцячы свой пакоік шукаў, знайшоў, убег, стаіць у непакоі, разглядвае. Напэўна, тут жыве жанчына. Але якая? Зноў пакой абвёў вачыма. На сценах, як тады, пры ім яшчэ сваё ўсё. Не можа быць, каб дзядзька цёткай абзавёўся пасля таго, калі ягоная сястрыца ў Расію з'ехала і там жыла ў сталіцы. Хто ж тут жыве цяпер? Магчыма, ахмістрыня. Але ў кутку фартэпіяна, а не скрыня. На ім і ноты, кніжкі, рэчы, як папала, раскіданы, ўсё часова і нядбала прыткнута. Тая ў доме мілая нядбаласць, што выдае ў жыхарцы яўную нясталасць. Бо не старыя ручкі ў крэсла, як на гонках, шпурнулі плацце белае ўсё ў фальбонках. Заўважыў, што на падаконніках ляўконі, герань, фіялкі. Значыць, панначка ў пакоі. Ён доўга пры акне стаяў і ўсё дзівіўся. Край саду, дзе калісь пустыр бярозкай віўся, буяе кветнік, і ўздоўж сцежак луг бухматы травы англійскай з кубкамі духмянай мяты. Штыкетнічак крыш-накрыш нізкай агароджы аблямаваў узор на той куток прыгожы, нібы мярэшкай жоўта-бураватых нітак, а ўздоўж штыкетаў градкі яркіх аксамітак. Відно, што палівалі кветнікі не зранку, а толькі што, бо там жа цэбар і бляшанка. Але паліўшчыцы нідзе паніч не бачыў. Кудысьці выйшла, бо варотцы, зрок адзначыў, яшчэ хістаюцца, прабегла ў нейкай спешцы на твеснічак не зачыніўшы, а на сцежцы слядкі аднымі пальцамі той басаножкі. Напэўна, нечага спалохалася трошкі. Стаяў, задумаўшыся, як акамянелы, а мо ад водару язміну ахмялелы, Герань казычыў твара ён не адчувае, разгадвае і прагне, позіркам шукае, куды ж вядуць адбіткі капыткоў на сцежцы, але не козачкі ў паспешлівай прабежцы. Ён на паркан спакойна глянуў нечакана, туды аднекуль пырхнула і села панна, як птушка белакрылая, вунь там на плоце. Ці то яна ў адной кашульцы, ці ў капоце, што толькі стройны стан да плечыкаў і крые, у яе светлавалосай з лебядзінай шыяй. Ліцвінкі, летам так прыбраўшыся, ля хаты ўпраўляюцца, але пры госці не прынята такой паказвацца, што ж скажа незнаёмы. Вось і яна засвоіла жанчын прыёмы. У доме ж не душы, вядома ёй, а грудзі рукой прыкрыла бокрый бог, дзе блізка людзі. Бялютка ей у завітках, як адуванчык, не даць не ўзяць з галоўкі веснавы баранчык. А промні яркія, прабіўшыся праз кроны, таполяў гонкіх з зяннем залатой кароны гараць у кудзірках, як німбы на іконцы. Зірнуў быў твар, ды ён павернуты да сонца. На жаль, уселася яна к акну плячамі, далоньку казырком даброў, і ўдаль вачамі ўпіваецца, штось згледзела і плешча ў латкі, саскочыла, бяжыць сюды. Ёй ані гадкі, што хтосьці бачыць, ці разградкі прухкім крокам пераляцела, ледзь паспеў ён згледзець вокам, і ўжо па сходні тупае на падаконнік. Скакуха страказа або стрыкунчык конік. Вось і ў акне ў сваім батыставым убранні яна з'явілася, як месячнае зянне праявай хараства. І гэтак нечакана. Дык вось якая ты сама загадка, панна. Схапіла ўбор і да люстэрка блізь маланкай, ды раптам згледзела чужы. І ў міг бялянка аж спалатнела, выпусціўшы з рук сукенку, такі пярэпалах апанаваў паненку. Пачырванеў юнак, як хмарка той парою, калі яна на ўсходзе стрэнецца з зарою. Ён аж зажмурыўся і крыху адступіўся, хацеў перапрашаць, не ўспеў і пакланіўся, пачуўшы, ай, як крык дзіцяці, што заснула, пад ноч спужаўшыся, яе ж як ветрам здзімула. Разгублены ён моўчкі выскачыў на ганак, чуў сэрца білася ў грудзях, як птах пад ранак. Так нечакана выйшла ўсё і так пацешна, што як не кіня трошкі сорамна і смешна. Тым часам хтось з дваровых, конюх ці служанка, заўважыў, што чыясь двухконка каля ганка спынілася, ну, значыць, новы госць да пана. Свой абавязак слугі ведаюць, старанна распрэглі коней і на стайню да драбіны з бярэмем сена свежага і канюшыны. А потым і аброк начэпяць, як заўсёды. Сапліца пан суддзя праціўнік новай моды ў стадолу да яўрэя карчмара заводзіць запрэшку госця. Ён лічыў, што не пашкодзіць, прыняўшы госця ў дом, прымаць у стайню коні. Хоць і з паноў і шчэлядзі ніхто сягоння сустрэць прыезджага не выйшаў, не падстава лічыць няўвагаю. Зусім не ў гэтым справа. Дваровыя, з якімі госць не змог сустрэцца, чакалі войскага. Пакуль ён прыбярэцца к вячэры, што прыезджым строіцца, і госця сустрэне, як належыць гэта ягамосцю. Сваяк ці панаў прыяцель, ён у фальварку жыў побач і падчас суёбу гаспадарку вёў як сваю, калі сапліца быў не дома, на ты гасцей прымаў у ролі мажардома. Цяпер ён госця, убачыўшы яшчэ здалёку, падумаў, трэба, пане, быць зусім без клёку, каб прывітацца з ім у срэбным пудармані, як з парабкам. Святочны ўбор яго яшчэ зрання прыгатаваны быў, бо знаў ён, што з суседзяў сягоння на вячэру поўны двор наедзе. Пазнаў пан войскі госця, то ж Та деву ж, милый, слезу пустил и бег на сустрач з усёй силы, с гропу обдымки хлопца целовал, як сына, и все распытывался послухать мешанина подей, новин и роспытов у их размове. Десятигодди клалось в один им слове, ему кивкать уздыху одного хапала. Распытавшися про панича немало и выдавши наспех ему свою данину, пан войский под конец подцукровал на вину. «Як добра, панічок мой милый тадевушку!» Паніч был имем тезка славному Костюшку, улетку в тым же самым годе народился, коли и шла война. «Як добра, что з'явился ты у гости, коли у нас и дома, или дома паненок хоть тасуй, як карты молодому. Я чую, збирается жанить тебе, здаецца, твой дядька, а сягоння у нас изнов зберется помежный суд, каб спречку вырашить нарешті с суседом нашим графом. Дядька хоть зарешті не уступить, граф до нас у двор приеде скоро, сам под каморы с жонкой, дочки под каморы уже зранку тут, юнацтво дома не сядится, вось яны пойшли крыху повеселиться у Дуброву, пострелять у шапки на приволье. А господар, суддя, с кабетами на поле, ляжней за гаем. Пэўна ж там у их и встреча призначена з усёю молодью. Да речи, хадзем да их со мной, и недзе там за гаем мы дядьку и гостей шановных напаткаем. Гамонічы ідуць дажней каля пагорка, і ўсё ніяк не скончыць доўгую гаворку, а сонца коціцца на захад. Вечарэе, цяпер яно хоць свеціць, ды зусім не грэе, як грэла ў дзень, пара яму на адпачынак. Нібы здаровы жнец, які пасля дажынак павольнаю хадой расчырванелы ў твары, спускаецца ў свой двор з пагорка, так за хмары яно заходзіць. Бор паўзмрокам заплывае. Хоць захад на вершалінах яшчэ палае, нібы пажар на даху, дзе-нідзе, як стрэлы праменне прабіваецца, і ў гай сцямнелы. Так праз расколіны узбуцвелыя каніцы праточваецца бляск ад свечак на грамніцы, яшчэ раз бліснула ў знямозе і пагасла. Апошні ўзмах касы сярпа и перевязла, апошний вяжа сноп, у пана так принято, з усходу до заходу праца, потым свята. Ён постоянно полторал батькам и детям, пан Бог завел такі парадак во всім свете, коли слуга его святлейший сыдзе з неба, тады и нам, рабам его наземным, треба кончать работу и до хаты браться с поля. Благі ці добры аканом, ды пана воля законам і яму была. А з парабкамі здаралася і так, воз не даклаў снапкамі, і годзе верні ў двор, хутчэй быў ток, ды злезці. Аж дзівяцца валы, чаму так лёгка весці. Тым часам загляданне поля грамадою паны вярталіся. Ішлі не чарадою, а ў строгай паслядоўнасці, перад усімі малыя з выхавацелем, услед за імі суддзя з падкамарынаю, сам падкаморы з суддзёваю раднёю вёў перагаворы і тупаў побач. Тут жа услед за сваякамі ішлі ў разбіў двума вясёлымі гурткамі паненкі, панічы. І хоць не па загаду быў строй пастроены, ўсё было да ладу. Скамандавала тут старая завядзёнка. У згодзе з ёй падлеткі, моладзь, муж і жонка ніяк не зблытаюць, каму ў каторым радзе быць на грамадскім, дзеці на сваім аглядзе. Лічы першы век і род, дый розум і пасаду. Паказчыкі дзе стаць, наперадзе ці ззаду. Суддзя сцвярджаў сваім, і ў сем'ях, і ў народзе ўсё ідзе на лад пры ладзе ў іх і згодзе. Калі ж крый Бог разброд і нелады нахлынуць, бяда, тады і сем'і, і народы гінуць. І ў Сапліцове госць аб дзень звыкаўся з ладам, бо сам уклад жыцця там склаўся добрым складам. Віталіся пры людзях неяк сарамліва. Юнак пацалаваў суддзю руку пачціва. Суддзя ж, абняўшы госця вуснамі да скроні, даткнуўся, быццам той быў чалавек старонні, і голасам дрыготкі, можа, 2-3 словы, як выціснуў сябе, якія там размовы пры хваляванні. З-пад павек яго тым часам сляза слязу скаціла. Ён іх сцёр кутасам, і ўсім, хто там прысутнічаў, была прычына сцвярджаць, што любіць пан Тадэвуша як сына. Услед за панством з выганаў лугоў і поля хлявы жывёла нанач пабрыла паволі. Бляюць авечкі, гуртам збіўшыся ў прагоне, і узняўшы слупам пыл, бягуць з іржаннем коні да стайні з пашы, доўгім цудам з-пад дубровы брыдуць званкі дзінь-дзінь, тырольскія каровы ўсё рагамі, пысамі спяшыць прабіцца да жалабоў з вадой, каб найхутчэй напіцца. Суддзя хадзіў з гасцямі, ветлівасць, гасціннасць патрабавалі гэтага, аднак павіннасць гаспадара двара не забываў ніколі. Патупаў зморана на вадапой да коні пераканацца, як напоена загнана ў хлявы аборы стайню ўся скаціна нанач. Па прыказцы правер свайго слугу Мацея, бо пільным гаспадарскім вокам конь сыцее. У сенях войскі з возным, запаліўшы свечкі, спрачаюцца, і ўсё ніяк не скончыць спрэчкі, той самы, што пан войскі ў доме час ад часу патыліцу намыльваў вознаму пратасу. Чаму гэта, пакуль я з госцем быў у полі, вы, ваша мось, па-свойму без панскай волі распарадзіліся сталы і ўсю закуску занесці ў замак? Як жа можна тую пустку к вячэры запрашаць гасцей, вясці ў руіны? Нашто было мяняць? З якой такой прычыны? І ён перапрашаў суддзю, а той плячыма пацепвае, маўляў, і там было б магчыма, але як помніцца такога ён загаду не аддаваў, зрабілася само, без ладу, і папрасіў сваіх гасцей велікадушна прабачыць, бо не ўсё ж заўжды выходзіць слушна. Тут возны не сцярпеў: прабачце, воля пана, мной не была, шаноўны пане, занядбана. Дом цесны, я не раз казаў і зноў пра тое, кажу ўсім гасцям, сцям не стоўпіцца ў пакоях, а ў замку зала бы абшар якой стадулы і столь надзейная, а што ў сцяне расколы ды ў вокнах ані шыбіны жывой, дык гэта тым лепш, бо не піліпаўка ж цяпер, а лета. Скляпы там цэлыя, стаўляй пітво, прыпасы, апраўдваўся пратас, а сам суддзі тым часам падміргваў хітрынька: маню вам, пан, у вочы, бо праўду ўсю сказаць пакуль што не ахвочы. Мо за вярсту ад дома за сядзібай відніліся муры высознай цёмнай глыбай сам замак, вотчына былых магнатаў гарэшкаў, род іх даўні і багаты ёй уладаў, але ў вайне нядаўняй абшарніка застрэлілі, уладанні канфіскаваў урад, двары і ўгоддзі пайшлі суды, і ўжо за чвэрць стагоддзя ўсё знікла, частку нейкую прыдбала радня па жонцы, многа ж перапала, і крэдыторам з іх ніхто не схібіў, са спадчыны на ўсёй былой сядзібе застаўся замак. Ён, той гмах гарэшкаў, для шляхты быў не па зубах арэшкам, адно ўтрыманне колькі б каштавала. Ды вось сусед іх, граф, які нямала ў ваяжах пабываўшы за мяжою, з маленства да юнацтва, як на той не так даўно вярнуўся ва ўладанні бацькоў з намерам здзейсніць і жаданне прыдбаць гарэшка ў гмах. Адэпт натуры граф разбіраўся і ў архітэктуры. У замку яўна ўгадваў стыль гатычны, што тонкі густ ягоны эстэтычны задавальняў. І хоць суддзя даводзіў, што гэты замак дойліць звільні ўзводзіў, а не якісьці год, граф не здаваўся: «Вазьму!» Але і суддзя свайго трымаўся: «Ты гам, дык я ж не дам!» Пайшлі гамэрні, суды ў павеце, земстве, ў губерні, іх скаргі нават пабылі ў сенаце, пустыя тая трата часу, да і ў страце былі абодва, то сенат ім верне паперы іх і перашлі ў губерню, губерня ў земства, земства ў межавую, калегію. Быў танцы, ў кругавую блукала справа, вось ізноў з грызоты, прайшоўшы свет, ім стукалі ў вароты. Пратас меў рацыю, калі казаў, што ў зале размесцяцца і суд, і госці, як на балі. Нібы рэфектар кляштара, яе скляпенне пілястры падпіралі, сценаў аздабленнем былі то чучалы галоў, то рогі сарны або ласёў і шыльдачка, як дзе ўладарны князь, граф ці нейкі пан па ласцы добрай феі здабыў такі трафей, і пры яго ж трафеі фамільны герб лаўца, галоўка казярога, гарэшкаў герб, вісела ў версе для парога. Ну вось і госці ў зале ў поўным штатным зборы стаяць гамонічы, нарэшце пад каморы падаўся да стала на месца ў першым радзе пачэснае. Яму па ўзросту і пасадзе яно належала па звычцы пастаянна. Ідзе і важна кланяецца паням, паннам. Ксёндз стаў узбоч суддзі, бо той без гаспадыні. Як толькі скончыў ксёндз малітву па латыні, мужчыны выпілі, і ўсе на месцы селі, і халаднік літоўскі моўчкі дружна елі. Тадэуш, хоць і маладзён, але па праву радні і госця побач з дзядзькам сеў на лаву. Лявей сядзелі дамы, справа пуставала, мясцінка некага ў застоллі не ставала. Ён заўважыў па частым дзядзькавым паглядзе ў парог, што нехта зараз з'явіцца і сядзе з ім побач. Потайкам сваім нядрэмным вокам то пасвіў уваход з двара, то тут жа з боку пустое месца, пасвіў пастыр непасіўна, быццам сам чакаў кагосьці ў пару дзіўна. Сядзелі ж панны ў збоч, як на выданні, такім і каралевіч пры жаданні ўдзяліць бы мог належную ўвагу. А ён паўяўнай не спатоліць смагу, гадай, не знаходзячы адгадкі, загадка. Любіць маладосць загадкі. Пад камарынкі ён свае суседкі размовы не займаў і толькі зрэдку прыглядваўся, не падаваў талеркі пры змене страў і чаркі маламеркі, не даліваў з манернасцю той звычнай, што выдае ў асобе шык сталічны. Пустое месца побач з ёй у марах ужо запоўніў. Як маланкі ў хмарах мільгалі ў згадках думкі шаляніцы, скакалі нібы жабкі ў навальніцу, яна ж здавалася на даляглядзе, нібы лілея на азёрнай гладзі. Ах, дочкі, што ж вы сёння не ў гуморы? Перад наступнай стравай пад каморы сваёй старэйшай ружы цыркнуў крышку віна да рыскі ніжнюю кілішку, а меншай, перадаўшы агурочкі, заўважыў жартам: «Я не думаў, дочкі, што мне, старому бацьку, давядзецца вам дагаджаць. О, моладзь, дзе вам дзецца ад сораму?» І панічыў за столлі, як па камандзе ўсталі, каб спатоліць суседа хоць у паказной паслузе. Суддзя акінуў позіркам па крузе гасцей і на пляменніка з дакорам зірнуў, нібы ўпікнуў: «Табе, брат, сорам!» Наліў венгерскім келіх на палову, расправіў вусы і пачаў прамову. Сябры, вы слухалі першыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.